alif lam ra huruf mujama ci la bok harf yi nga xamne ya naka genn tambale kay yenn lenn sar du don batu arab bo xamne bi nga day am mana bo koy créer bat bu nek lam non muy tek bo ay arab lu boole rek la ay isharat yo xamne yalla mo gëna xam li mu ci namba ci biir dafa na ci xam xam bo xamne bi ay mot yu bari wala aksaru mufassir ni wax ne allah a'lamu bi muradihi yalla mo gëna xam lamuna ma ci harf yoy mu tuddu amna ci ibn basri ni wax ne alif lam ra way ana ak allah ak rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam alif bi moy ana lam bi moy allah ana allah ra bi moy rasuli muhammad sallallahu alaihi wasallam man ma yalla sama ndaw modi muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu nak ci bindé am yo xé ishara bi ci lolu la alif lam ra ak do ci mëna xam lañ dëcc ci mbot yépp yalla nga gëna xam ci ko lolu al hakim badi aji xereñ ci kërëlam ci waccëm borom xam xam bo xane bi dinañ atté digënté la nga xey mo baax ak la nga xey mo bon akana ndax dafa nek li nas yeen ni ajaban kemal an awhayna ban wahyu ila rajul ci yon ci way min bok ci ñom an awhayna ila rajul minhum moy moy ismu kan dafa mujj ajaban di diga jitu nak akana ci ajaban ajaban nak moy nek li khabaram akana ci ajaban an awhayna ila rajul minhum ndax ma wahyu ben way bok ci nit ñi dafa wara nek kemal ci nit an anzir mané ko waral nasa nit ñi obashir te nga bëggal allasina ñi xé amanu gëm nañ ñi gëm yit na nga bëggal xamal leen ni analo naka ñeel na leen khadama sidqin tanku degg indara bi seen borom ma tanku yu deggal fa seen borom mune ndax ñom mbokam yoy dañ daan wax ne ñom abou lab ak gaay ak abou jahlin ñu naan li daal lu kemaan la yalla fekkul kenn ku mu yoni ben yonte mu yoni lu moy jirim ak abou talib jirim bi jirim abou talib lay yoni mu ne mo leb yonal te ñu magga ñangi fi personnalité yu mag yaangi fi borom allah yu dul jeexali fi yalla am kenn ku mu yoni lu moy jirim bi amul dara borom bi ne len ndax dafa wara nek di kemaan ci nit ñi yalla setan ci ku nga neex ci seen bokk yoni ko khala kafirun khala waxna al kafirun way wedde ya ne inna hadha nakali al nakki la sahirun ab jibar la mubir budaji bir ab jibar la rek wala inna hadha naka al qur'an ji la sahirun jibar la mubir budaji bir bu ci nek jangale inna hadha la sahirun mubir wala inna hadha la sihrun mubin wala la sahir moy ki hadha ishara bobu yonent bi la ci djublu inna hadha nakki la sahirun ab jibar la mubin wala inna hadha nak alquran ji la sihrun jibar la mubin lola yefari wax inna rabbukum nak sen borom allah modi yalla la ci bur bi nga xamne khalaqa bindana samawati asmani wal ardh sursi bi sitati ayyam ci djuroom benni fan sama stawa topamu yamu ala as mana moy yemo ca kawaras mengu aras yudabiru di doxal di atte al amra mbirma mbirum asmana suf ak li sey bir moy mulku malakut ak aras la tane yeb yalla ko atte mokay lijeenti mokay doxal ma min safiyan dit aji ram yi wara ram illa min ba'di izni lumay ginaa bu ko yalla maye digal ku yar ram ëlla ku yi mala tinuy day fekk yalla jox ko ci digal zalikum koku mu leen melal allahumma de yalla rabbukum ci seen borom moy kee yo jamu fi bina aras ak asaman yak suufsi koku ki yo jamu wa bu duuge jamu lis afala tazakkaru ndax du ngeen waru ilay dem ni ci mo mar jokum seen delu way jamen boole seen yen ñepp ke mom ngeen di musse waa da laay bi mu nekk di dugub dugub yàlla am xàqam ci dëgg mu yàlla jigéen te dëgg lay doon yéen ñëpp te moom ngeen di mujj innahu naka moom yablu dina tàmbali alxaasa bindee binde gi binde gi mooy binde gi mu bind mooy bindeefi yépp moo ko tàmbali su ma yuiduhu topp dina ko delloo itam dee cee ngir mu mën a fay allasina ña nga xam ne aamanoo gëm nañu wa amilo te ñu jëfe saalihaati jëf yiw farata ak sunna bil xisti cig maandu man leen fay cig maandu fay leen ba seen jëf mat sëkk wala si na gaa nga xam ne kafuro weti nañu lahum ñeene ne sharabu nag naan min xamimin muy ndox mu tàng jër muy seen nag naan waataabun ak bugal alim gu met bi maa ci sababas la nga xam ne kaanoo nekkoon nañu yag puruna door ke wet yàlla wa moom yàlla la ci mooy buur bi nga xam ne jaan la def na shamsa janta bi diyaan walib leeraay wala xamar mu def leer gi xamar weer wi mu ran mu def mu def lumière yàlla moo def jant ba mu def leeraay mu def xamar mu def mu def leer diyaan ak nuuran la wax yàlla shamsa diyaan wala xamar nuuran mooy wane ne jant bi ci moom leeraay leeraay boppam laa leeraay bi ci biir jant bi la jóge mooy lumière boo xam ne jant bi la jóge di leer weer wi nag ak leeraay la am mooy dañ faa leeral ak lumière nekk ci kawam dañ faa leeral lamp boo taal ci néeg néegi leer néegi nuural moo ci am lamp bi nga taal nag mooy mooy diyaaw bi bu lamp bi xoyoon léegi ak la ndamay na ci néeg loolu moo waral leeraay bi ne ci jant weer wi jant bi nga ko leeral ndax mooy diyaa mooy lamp bi ba mu leeree weer wi ceeñeeru jant bi nekk ci weer wi mu leer mu nekk ci bërëb boo xam ne bii jant bi danoo làqu weer wi ne ci biir te jël nag leer lumière sa jant ba mu leeral lëndëm boobu ñu nekk ci lëndëm waaye bu duggee ba jant bi nekk ci leeru jant bi dootul feeñ ndax ko kaa yor leeraay moo tax borom bi alquran boo ko seetloo ñu ne jamonoy biri alquran lu xam-xam màgg màgg màgg màgg bu ñëwee dëppoo alquran nga xam ne wax yàlla dëggal wala si jaan la samsa diyaan moo def jant bi mu def leeraay wala xabar mu def nuural weer wi nuural mu dig leer leer goo xam ne génne fi kaa leeral waxat dana woo mu nattale ko moom weer wi nag menacé na jox ko ay ay wàccukaay li taala mu ngi ngir ngir mën a xam adana si li mu at yi su neexoon yàlla mu def benn bis rek ba ko ñu addee tudd mooy benn bis waaye kon du ngeen xam seen yàggaay kenn ku ne yàggaay mu toll mu dugal ci nag weer yoo xam ne jant bi moo koy leeral moom bëri waa yoo xam ne dafay dugg ak a génn boo xam ne fii buy door a génn jant bi dafay lax lax boo xam ne gi suuf si dox diggante moom ba bu ba nga xam ne benn rëdd dong mooy leer buy door a buy door weer wi door a teru benn rëdd rek mooy weer leer ci moom li ci des ñuul boo léegi rëdd ba gën a yokk bu ci ginnaaw léegi muy gën a yokk di gën a yokk ba am fukki fan fukki guddi ak ñeent weer wi leer lépp fukki guddi ak juróom muy duggaat ci beneen béréb muy gën a wàññi du juróom benn muy gën a wàññi di gën a wàññi ba am ñaar fukki fan ak juróom ñett juróom ñaar ñaar fi fan ak juróom ñaar wala wàññ bu koy jeexe ñaar fi guddi ak juróom ñett mu ñuul kuk lëndëm kenn du ko gis juróom ñeent benn mu génn wala ci ëllëg sa mu door a génnaat bu ko nee ñu ne benn weer a ngoo bu ma tee fukk ak ñaar am ak am ngir yéen a xam ñaateer ku dund ñaati weer la dund ak ñaateer la dund mais borom yi ne maa ko nattalee noonu ngir ngeen mën a xam li mu at yi wala xisaab ngeen mën a xam calcul mathématique yi foofu la ko alxuraan tuddee ngir ngeen mën a xam at yi ak ngir ngeen mën a xam woñ maa xalaqa bindul allahu yàlla zalika loolu nag loolu mu tudd illaa bil xaqi lu mooy ci dëkk bi fas si lu mooy faram fàcc al ayaati laaya yi li xaw bi ñeel aw nit yàlla ban ñoo koy xam nañu inna fi ixtilaafi lay bi naka juyoo ngi di juyoo naxaare bëccëg bi mu juyalee bu dee bëccëg moom yàlla ni mu juyalee guddee bëccëg bu jëgee bëccëg ñëwee guddi dem bu guddi ñëwee bëccëg dem la ayaatin ay kéemaan la bi xaw bi ñeel aw nit ñoo xam ne taxaw na ragal nañu yàlla inna li si naka gaa yoo xam ne laa dunu yaakaaruñu liqaa anaa dajeeg noonu mooy yaakaaruñu ne dee dekki dina am waraduwuñu kontaan gërëm bil xayaati dunia di lub addina bi rek la ñu gis gis ñu leneen watma annuñu seen xel dal bi aji dundug adina rek moom ci la seen xel ne. wala seen gaa yi nga xam ne moom ñoom waafiloon way sàggan lañu an ayatina sunuy laaya duñ ci jéem a xalaat dara duñ ci settantal dara ulaayka ñooña ma waaxum seen dëkkukaay ëllëg naaru sabab mooy sabab bi maa ci sababas la ñu xëy kaar ba nekkoon nañu yëg si woon doon ko wetti doon ko yaag si woon di ko fàgg sabab li nga xëy doon nañ ko jëf ci àddina moo leen dugal sabab yenn li seen ak gaa yi xam ne aamanoo gëm nañu waa mi te ñu jëfe asaliatu farak ak sunna jëf yu yiw yahdihim dal leen gindi rabbum seen borom bi iman yi sababa seen gëm mooy tax yàlla gindi leen seen gëm yàlla leen yàlla gindee dajri danañ dawee min taxtim seen suuf bu ëllëgee fa ñu dëkkee al anhaaru yol yor ñooy daw ci suufi aljana ya ñu dëkk hadis nee na inna al mu'mina ida xaraja min qabrihi suwar sumira lahu amaluhu bi suratin xasana fa yaqulu ana amaluk fa yakun lahu nuran wa qaidan ila aljannat wal kafir ida xaraja min qabrihi sumira lahu amaluhu bi suratin sayi'a fa yaqulu ana amaluk fa yantaliqu bi hatta yudkhiluhu annaar mu ne Abdul bu génnee àddina bu génnee dekkee ci bàmmeelam jëfam ñëw doon jëf dañ ko koy melal mu nekk jëpp jëmm joo xale ji day ñëw mu jëmm ju rafet mu ne ko yow de naka mu dekk rek fekk mu taxaw mu jaaxle mu ne ko bul tiit yow lu baax rek ngay am mu ne ko yow de yow ku baax yaa di fan mu ne ko maay sa jëf jëfa jëfal ceet la kaay ma wax la fi ngay jaar jiitu waa ji topp ko mu di ko womal bu yëpp gaa jëf ab na ab yéefar mu dekkee dañuy melal jëfam melaw mu dekkee fekk mu taxaw melaw wu ñaaw bëgg ci mu ne ko bul daw gisagoo dara soo ko jëm xamuloo ko mu ne ko waa yow war ki yaay ko mu ne ko maay sa jëf yaa ma jëful ceet la kon kon ngay am xaay ko war la fa ngay jëm ànd ak moom womal ko bëgg ko bëgg safal moo tax mu ne gaa yi gëm yàlla yàlla dina leen gindi ngir seen jëf saaba seen gëm yëbbu leen ci kër yoo xam ne daw la yaay daw dawaan te suufi taax ya bi jànnaati naa yem ci àjjana xeewal daa waaxum feen seen ñaan fiha seen woote fiha ci biir àjjana mooy subhanaka allahuma loolu la ñuy wootante buñ bëggee day naan subhanaka allahuma seen ñaar woote ci àddina mooy subhanaka allahuma subhanaka allahuma wa tahiyatum ci nuyoo fiha ci àjjana salaam salaam la ñuy nuyante daawaam fiha subhanaka allahuma tahiyatum fiha salaam waaxum daawaam alhamdulilahi rabbil alamin daawaam seen woote fiha ci àjjana mooy subhanaka allahuma luñ bëgg rek subhanaka allahuma muy teer mu teer si teew seen kanam tahiyatum seen nuyante fiha salaam aaxiru daawaam seen mujj ko woote nag an mi mbir alhamdulilahi rabbil alamin sant yàlla mooy radiallahu anhum wa radio anhum ñu gërëm yàlla yàlla gërëm leen wala neej àlla walaw yu àjjilu doonte doon na gaaye allahu yàlla li naati yenn nit ñi achara aw lu bon siñu jaaloon kem ni ñu yàkkamtee ñu gaawee leen bil xayr ji aw yiw la xu dee kon def na adde yi leen ci ñoom ajunu seen dik kon adde day tukki bi saas doomu aadama li muy bëgg ci lu bon ak li muy ñaan ci lu bon ndax li muy def ci bon bu koy doon yàlla daal di gaawee nañu bëggee ñu leen di gaawee leen lu aw yiw ñu bëgg boobu foofu la àddina yem kenn ku ne kon foofu rek fa sa dig bi di jeexee fa na suru ba dina nu bàyyi àlla si ne ñi nga xam ne laa yar juuna yaakaaruñu li xaanaa dajeg nun ëllëg danu leen bàyyi yaamamu nañuy dengi fii tuxa yaanim seen bew ga ak seen ak réer ndax am na ci ahlu makka ñoo xay dañu waxoon ne yonente bi nekk ci dëggale ko nekk mu ne yàlla bu fekkee li muy wàcc ci mohammad dëggale fa amfil alina xijaarte mil sama tawal ci man xeer lu jógee ko sama bu saasa na bu du fekkoo dee moom lu ñuy wax rek yi fa def ci lu bon foofu la ñuy yem waaye dama leen di bàyyi rek ñu dengi ba dee ma gën dee na mën a fay bu gën bu gën a gën a métti doomu aadama dafa ñàkk jom ñu gën a bari amuñu xel amuy jom itam ndax lu ñuy fay yàlla duñ delloo yàlla njukkala. Mu wax ne waysa masa dem laal ma al insaane nit ko addorul waraaja doomu aadama dara mu ko fiis dalee daanaam daal ni woonul yàlla xelam métti mu noonu lay jëm mun yàlla fu mu jaaxlee rek xelam war dugg ci yàlla. Mu daal day woo lijjanti ci beetam bu dafay tëdd ndax mooy su la jóg mu tëdd nu woonu aw xaayatam wala mu toog di nu woo aw xaayatam wala mu taxaw di nu woo bu ko lor dare fu mu tëdd dina nu ñaan wala mu toog di nu woo wala mu taxaw di nu woo yëpp bu ma yàlla di teggalee nangam xëccu bu ma yàlla mayoon nangam ma yàlla bu ma jógee ci tiis bi ma delloo wére ma delluwaatee wér ma delluwaatee am bu ma jógee ci njaqal tiit mu rëy mii ma bu ma ci yàlla génnee loolu lépp doomu aadama ko dalee faaw mu di ko wax ci xolam. wala ma kasaf naa ba nu wuññee aanu ci moom suroo laraangeem mu dégg ñàkk kuy dañ wala xiitaangee mu newoon ci moom yàlla jëlee ko ca wala feebar mu weebaru yàlla wéral ko ma génnee laraange ko jëkka daloon mar mu daal di wéy kaan lam yetu naa mel ni woowuna woon ilaa durin cig laraange ma soo ku ko daaloon fàttelu bu yàgg na lu mu nisuroo doo ko di ko def. mu ne kasaale ko naka noonu lii na la ñu rafetale li mu si biir ñel ñuy yàq ñuy xëy gëmuñ yàlla noonu la seen biir mel dañ leen rafetale maakaanu lañ ne ko yàmbaloo doon ko jëf seytaane leen di rafetal loolu leen di fàtteloo it yàlla wala xat ahlak na wallaay alak na alxuluuna marché bin xabib bu seen ak jëkk marché leen fi jiitu woon bàyyi woon naa leen ñi nekk seen ak jaw def lu leen neex ba sama waxtu jot ma alak leen la maa la ma bañu tooñee ba ñu nuuree ci tooñ alak woon naa leen boo kon alu alu màkka nañ seetlu loolu dañ alak ñi xeetu yokkat jaatu ndikkaloo ne leen rusulum seen yonent leen amu benn xeet bu ma bàyyi ñu nekk ci réer dinaa ko yebal ku leen fàttali waaye duñ ko nangoo topp duñ ko nangoo dégg seen yonente andiloon nañu leen mbil ba yinaat ci ay layu leer nañ wa maakaanu nekkuñu di yóbbu ne ngir ñu gëm te seen yonente gëmuñu lañu leen di yox gasaalika naka noonu naj ci lañuy fay alxawma ni ci almadi mi ñu di way tooñ ba sawandoo ci àll ni buggale kon nag ñoom it seen xel seen xel na nekk ci loolu su ma jaal naa ku topp nu def leen yéen xalaayfa ngeen di wayu ruutu fil ard ci suuf si min baa dem ca ginnaaw ba ñu alagee xeet yooyu di naan su la ngir nu mën a xool kay fa taamalu nag ngeen di jëfe nit ñoo xëy dañoo fee nekkoon yor doole di def lu leen neex ba yàlla jëlee leen ci yàlla teg na seen fa ñu nekkoon nga nekkaa fa yàlla ne maa ngi xool ba xam ne wet nan ngay dem wisaatullaa ndem jàngeef na alim ci ñoom aayatina suñuy laaya bayinaa di ngir mu nekk di laa yu leer la aaya yu leer nañ yu di aji leeralit dëgg ak fenn xaalal daaw wax la si ne ñu ngi xel laa doon a yaakaaruñu li xaa anaa dajeeg noonu ëllëg ñu yaakaarul ne dekki dina am a ginnaaw dee naa ñu ci andil bi qouran al qouran xayri haada bul al qouran loolu lañ lay laajee andil beneen al qouran bul bii al qouran boo xam ne bi lu muy merloo du ci am lu ñuy tiital du ci am maanaam bëgg alxuraan boo xëy seen bànneex bakkan rek lay dëppool la ñu bëgg rek lay wax yàlla nag melul noonu ndax yàlla bind doomu aadama xam ne seen i jikko ñii day def lu baax ñii def lu bon ku def lu baax dana la wax la ngay am ku nekk ci lu bon mu wax la ngay am xool waxal ne leen maa yàkku nu nekkul lii ñel ma an ubaddiloo ma wet waa watti alxuraan ji jendi beneen alquran mi ci xay na ci sama wàllu bopp nekkul di ma ñeel ma wotte ko ci sama wàllu bopp in attabiu yét may topp illa maa ludul la nga xam yuuxa def na ko wax yu ci lay ci man man li ñu ma wax yu rek lay wax mënuma ma ko andil sama bopp mënuma kaa weccee in asaytu inni naka man xaaf ragal naa in asaytu ndem moy naa rabbi sama borom boo moyee sama borom bay wax lu mu ma wax loowul kon ak may lay doon ci man kon day ragal naa ansaaba yow mu bëggalu bés ansim lu mag bu ma dal du ma yow ma xeam yàlla dina ko fayu ci man. xul waxal ni leen law saa bu soboon allahu yàlla maa talawtuhu duma ko jàng aleykum ci yéen, bu soboon yàlla duma ko jàng ci yéen, wala adraakum duma leen xamal bii ci alquran ji. faxat falax faxat labistu wallahi sax naa fiikum ci yéen umran ak dund mi xam ci cëkk wàcc ko alquran afala tanxiru ndax xelluwu leen. di leen wër ne ci yéen laa juddoo, ci yéen laa nekk, ci yéen laa doon màggi. lu mat yéen fukki at a ngi gis ngeen ne jànguma binduma xaw ma du ma wax dara lu bopp ci xam-xam. ma jekki yàlla indil ma lii war ngeen a xam ne yàlla moo ko sant seetluwaat leen mbir mi. sax naa ci yéen ay dunde bu yàgg muy ñeen fukki at xanaa amul na xel. ko man asama ngeen du gën a tooñ ñu man ci ko waxee iftara dafa duural àllalay ci yàlla ki si mën ay fet ku waxal yàlla lu mu waxul kenn gënu kaa tooñ. aw kasaba wala mu wedd bi ayati ci laa yàgg kii waxal yàlla lu mu waxul ne yàlla ka waxee waxu ko ak ki wax nettali li yàlla wax nga weddi ko ñoo ñaar ñoo yem kenn gënu leen tooñ. innahu naka mubin laa yabduhu du taxe mukk almujrimuuna way tooñ ya wayan bu doo ñu ngi jaamu min doon laay bàyyi fa yàlla lan la ñuy jaamu maaloxe laaya duróom du leen wàññi dara wala yanfum di leen jëriñ dara kooka la ñuy jaamu bàyyi yàlla. wayaquulu lu ñuy wax ne haulaayi ñi le xërëm yi le sufa haunaa ñoo nuy ramo indi laay fa yàlla loolu la ñuy wax. ñoom nee ne gëm nañu yàlla am na waaye nag damay wuti xërëm yoo xam moo doon suñu diggante yàlla moo nuy ram ñoom loolu ñu koy teg. xool waxal ne leen atu nabi uuna ndax da ngeen di solo allaha yàlla da ngeen di xamal yàlla bi maa ci loxee laa yàlla mu yàlla xamu da ngeen di jàngal yàlla lu mu xamul xanaa ba ngeen naa xërëm yi ñoo nuy ram sufa haunaa ñoo ñu ramu indi laay fa yàlla da ngeen di jàngal yàlla lu mu xamul. lu mu xamul fi samawaat ci asamaani wala awlaakal addi xamu ko ci suuf si subhaanahu soleel naa ko lu yàllawul ak moom wa taala te jomba na ama ca la nga xam la nga xam ne suñu ko ñu ngi bokkaale ak moom. wa maa kaana nekkul annaasu nit ña illa umatan lu mooy mbooloo aw xeet waaye dañ mu li benn nit ñu nekkuñu lu mooy benn xeet waxtala ko ñu juuyoo nekkati ay diine yu bari. walaw laa kalimatun bu du woon ak baat sa baxar bu jiitu mi daal bu tukkee sa borom mooy dogal la ko deewul laay dina àtte dina àtte bay na seen diggante ci saasa fi maa te la nga xam ne xel ba ñu ngi jiwoo fii kon fi saasa xeet ñu def ay diine yu bare bari texalikoo bàyyi diine yàlla kenn ku ne la nga nekk dinaa ko daal di bindal fi saasa ci àddina bul woon ak àtte ma yàlla dogal ne dina gis boo xam ne ci laay leerale lépp ndax da cee nangu gis waxee ku am lu leer lu la leer nga kontaan dootoo dolli dara. ku nekkuloon ci dëgg mu ne lay wii nga yoon safara jëm te dootoo mën a wëlbati loolu moo tax ma bàyyi bir ba bis boobu. wa yaquluna ñu ngi wax ne law laa unsila lu tee woon wàccee fa ali ci yonente bi muhammad mi lu tee woon waaji ñu wàcc ci moom ayatul mujisaat mi rabi tukki ci boroomam ne ki mujisaat yi wàcc woon ci yonente yi lu mel ni yetu Moussa waag gëli Moussa Lef ak yu demee noonu waxul na nga leen wax ni na mal xëy bu xam ne kumpa gëli laay ñeen na yàlla yàlla mooy kii wàcce mujisaat mooy tax mooy xam ne tax muy ko wàcc ci nit fantasir woon na ngeen muñandiku loolu ngeen di sante ñu wàcc ko xaar leen indi naka man mi ne mun tasir bokk naa ci way muñandiku ñu maa commande ak yéen yàlla di kenn ma nga def boobu def mujisaat lu mooy yàlla ko yàlla yàlla la dogal yàlla la neex kon nag na ngeen xaar maa ànd ak yéen di xaarandi xaar ak yéen. waydaa azax naa dem musal nanu annaa sa nit ña rahmatan xéewal naataange ak yàlla xéewal mi baa di dara ci ginnaaw ak loraange ginnaaw bu ñàkk ak bekkoor masatum bu leen laaroon isa amti lu xew loo ñeel leen ma ko nun pexe fi aayatina sunuy aaya. ñu ne borom bi dafa xeetaloon bekkoor ci makk juróom ñaari at ba xaw nañoo dee yàlla yërëm leen ci wàcceb taw at moo xëy am taw ba nga xamee nag am na yu naataange delluwaat nag di jamaat aaya yàlla yi di noonu war yonente yàlla bi moo tax mu ne doomu aadama nit ñi bu leen bekkoo bu leen yërmande naataange laale ak wërsëg ginnaaw laraange bu leen daloon muy bekkoor ñàkk xiif am lu xeru mooy ñuy fexewaat sunu laaye xool waxa ne allahu yal asama moo gën a gaaw maxlal ci fexe ay leen inna rusulana naka sunu yoon suñuy ndaw muy malaaka yi nga ñuy bind si di jëf ak seen i wax yaktubu na dañu bind maatam pour li ñuy fexe lu ñuy fexe ci lu bon suñu ndaw yooyu sant ñuy sant ñuy bind dara ra ci leen te danañu bind lépp wala si mooy buur bi nga xam ne yu sayidukum moo leen doxloo fil bari ci jéeri ji wal baaxlee géej moo leen dox moo leen def ngeen mën a dox ci jéeri ji mooy kii dogal ngeen mën a dox ci géej ji ataa isa kuntu ba dem ba dem nekk ngeen fil pul fi ca gaal bi ci gaal yi ci biir géej bu ngeen nekkee ci biir gaal yi ci biir géej wa jaray na gaalee dox bii ak yéen bii ak ñoom doomu aadama bérehim ci ngelaw tayibatin wu teey gaale ngelaw wu teey yàlla dogal ko mu di muy doxal gaale ci biir géej ba pare yooyu bépp bi xaa ca ngelaw yooyu ci biir yi doxal doxloo gaal yi xocc benn tiit amu ci ñoom jaat xaa dikkal ko moom gaal ya réefun ngelaw ansifun bu di buy riddi mooy li ñuy wax tempête boo xam ne bi ngëleen lu ñëw ci ñoom buy yëngal gaal yëngal gu métti yëngal géej bu jaaw dikkalin almoo ju douche bi ndax douche yooyu yëngu ngelaw moo koy def douche yi ñëw di fudd jëm ca kaw di daanu ci kaw ndox mi min kuli makaan tukki ci bépp bépp bu ne wa dan moom wóor leen ne àndoon naka ñoom ak ñu ko di nii tey def ne leen ci alko ndax tàmpit yi ñëw ngelaw tard di yenu gaal gi muy daw ci kaw ci ndox mi bu mu woo leen dee des dee rek ci des ndax digg géej sooy jéeri ji loolu xam boo seen doo gis dara ngelaw lu mel noonu ñëw lépp dim ndox géej bu yaatu lool mu woo leen dee alku ñëw mi kooku ne daaw danañ ñaan allah yàlla moom seen bi mu ñu sellal la woñal ko diine woote foofu moom kenn xel dootu nekk ci xelam du nekk ci waaye du nekk ci kenn mooy ci yàlla te ixlaas lañ ci am na ko lay naan njaytana wallaay boo musulee min haa suñu ci alka ne di ñu ngay biiru dot wallaay yàlla boo ngi ci musulee dana ku na nga nekk na chaakir ba ko ñu lay gërëm doomu aadama moom loolu bu ëkk ci moom ci tàng bu tew noo xam ne wóor na dee doo ngi ci sës kenn mënu ko faa xetee lu ma yàlla foofu am xelam rek yàlla mu daal di ñaan ma yàlla musulee cim xelam lay nekk jaar gërëm yàlla danaa jaamu yàlla naa def bu baax bu ci ceen ci ne doon bu bon doon bu xalaat wala maa am jaamu ban leen musulee noonu yàlla di daal am ci lu xew pour ñoom yëppoon ñuy jawaat fi la suuf xew yàq bu ñu jëlwaat ci jéeri bàyyi jabaa sóobal ba toog ba ci ba dal ba ñu naan lekk regg naan man jëlwaat dara nekkoon damaa dem ñàkk jox seen dëw alaa na si ci seen boppa lay tegu seen boppa lay wàcc monsieur ba nekk ci bew seen kaw lay dal mataaul xayaati dunia mbir mu nekk di yóbbalu bunu addina bi dañ ko jàngee mataaul xayaati dunia wala mataaul xayaati dunia loolu dund yóbbalu bunu addina bi la su ma ilay naa dafa jëm ne ci noonu marjoo ko seen ab delluwaay fa ngeen di mujjee ci noonu lay jëm fonu nabi ku danan leen solo bi maa ca lan tam kuntum nekkoon ngeen daama la doon ko jëf bu ngeen jëlee si ci noonu nag kenn ku neen wax la dëgg dëgg la nga doon def ma fay la ko innamaa masalul xayaati dunia xamal na ko misaalam dundub addina bii ka maa mu ngi demee ni misaalum ndox ansal naa bu nu wàcce mine sama dikki ci asamaan ci mu di taw faxtalata mu jaxasoo bii ab ndox mi nabaatu ardi gàncaxu suuf si gàncaxu suuf si jaxasoog taw ndox mi mi maa ci looxe yaakul dina koy lekk anaasu nit ñi mooy pepp mi ak meññet yi ak léjum yi wala naa am ak ni nga xay juri fay dañu ko lekk muy ñax mi ataa isa axasat ban dem jappana al ardu suf si zuhrafa ta'ala rafatayam su si naat lool foo xool mu wert ñax mi sax gudd lépp wert lépp naat garab yi sëq xob yi wert tortor yi jóg wa zayyanat mottaaru wa zanna ba jortu alwa ñuyam ne àllum na ko ñoom xaadiru way attan nañu àlleha ci kaw suuf si ne mën nañu dara ba mboolem ko dëkk ci suuf si defee ne mën na dara foofu nag ataaha dikkal ka amru naa sunu biir lu mbugal ray leen ci guddi aw naxaara wala ci bëccëg fa jaal naaha nu def bay ma yëpp xasidan muy li ñu taggaate li ñu góob kan lam tax ne mel ni woomalul woon fi la am si si démb noonu la dundug doomu aadama mel ku xee da ngaa nekk ci bànneexu àddina rek xéewalu àddina sam xel nekkul sa borom ñëpp ci la ñëwee nga nekk ci xéewal doo fàttali ko yàlla doo def lu baax doo def lu doo wax lu baax defe da ngay béel fa nga demee demee demee demee dem ba xam ne nag léegi dund doo nga des nag lu dul jeex fàggu loo xee mën a jamaat sax téeméer at day jékki-jékki rek ne la kërit nettal mel ni du yaaw nga ne bétar këddal bana tawa dara mel ni du yaaw yaa doon xéewlu démb kasaalika naka noonu fasiloon yu faram fàcc al ayati laa yay li xam ñeel aw di ñoo xëy te fakkoon dañu xalaat ba ñu mën a xalam bay mën a defar seen ak dund def lu baax tey wax lu baax wallahu yàlla yadoo mu ngay woote ilaa daaru salaam jëm ci kër ak jàmm yàlla ngi woote jëmee ci àjjana mooy daaru salaam wa yow di dina dindi it man inchaa ku ko soob ilaa siraatin ci yoon mustaqim bu daa ñu jub ku ko soob it dina ko tegtal ci yoonu l'islam